मेरी आपका वेलकम है हजरत, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज, शम्मा हूँ नई नई जलूंगी सारी रात। Shakira, Shakira, Shakira, Shakira.